Na wschodzie Ukrainy, jak na razie tylko na papierze, w nocy prorosyjscy bojówkarze znów ostrzeliwali ukraińskie pozycje. Odnotowano 36 takich przypadków. O szczegółach z Kijowa Piotr Pogorzelski. Centrum Prasowe Operacji Antyterrorystycznej informuje, że liczba ostrzałów nie zmieniła się w porównaniu z poprzednimi nocami. Atakowane są przede wszystkim posterunki koło miast Debalcewo, Awdijivka i Szczastie oraz donieckie lotnisko i jego okolice. Bojówkarze wykorzystują moździerze, artylerię, wyrzutnie grat i zwykłą broń strzelecką. Wczoraj donieccy separatyści ogłosili zawieszenie broni. Zapowiedzieli, że jeżeli w ciągu 5 dni będzie przestrzegane, bojówkarze rozpoczną wycofywanie z linii frontu ciężkiej artylerii. Przewiduje to zawarte 19 września w Mińsku porozumienie. Strona ukraińska twierdzi, że nie prowadzi działań ofensywnych od tego dnia. Według ekspertów w Zagłębiu Donieckim działa kilka rodzajów sił separatystów, z których część nie podporządkowuje się liderom bojówkarzy. Dochodzi także do starć między nimi. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Tymczasem rosyjski prezydent Władimir Putin polecił, aby oddziały przebywające w obwodzie rostowskim przy granicy z Ukrainą wycofały się do miejsc ich stałego stacjonowania. Chodzi o około 18 tysięcy wojskowych. Ukraina, ale także Zachód wielokrotnie wyrażały swoje zaniepokojenie koncentracją rosyjskich wojsk przy ukraińskiej granicy. Putin ogłosił swoją decyzję na kilka dni przed podróżą do Mediolanu, gdzie weźmie udział w szczycie Azja-Europa. Rosyjski przywódca ma tam się spotkać z prezydentem Ukrainy Petrem Poroszenką, a także najprawdopodobniej z kanclerz Niemiec i prezydentem Francji. Natomiast już wiadomo, że w tym roku nie będzie tradycyjnych niemiecko-rosyjskich konsultacji międzyrządowych. Jak donosi tygodnik Der Spiegel, w związku z sytuacją na Ukrainie, niemieckie władze uznały takie spotkanie za bezsensowne. Z Berlina Wojciech Szymański. Niemcy i Rosja prowadzą konsultacje międzyrządowe od 1998 roku, ale jak podaje Der Spiegel, powołując się na źródła w niemieckim rządzie, ze względu na konflikt ukraiński w tym roku spotkania nie będzie. Konsultacje miały odbyć się pod koniec miesiąca równocześnie z tak zwanym dialogiem petersburskim, czyli spotkaniem rosyjskich i niemieckich przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego. Dziennik Tagesspiegel podaje tymczasem, że wiele niemieckich organizacji pozarządowych wycofało się z tegorocznej edycji dialogu. Z udziału zrezygnowali m.in. przedstawiciele Fundacji Heinricha Bölla, Amnesty International czy Greenpeace'u. Jako powód wymieniają wojnę na Ukrainie i presję na rosyjskie media i organizacje pozarządowe. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Znów demonstracja w St. Louis. Po raz kolejny ludzie manifestowali przeciwko brutalności policji. 2 miesiące po zabiciu przez policjanta czarnoskórego nastolatka około 5 tysięcy osób wyszło na ulicę. Żądali sprawiedliwości i ukarania funkcjonariusza, który zastrzelił 17-letniego Michaela Browna. Do tej tragedii doszło 9 sierpnia. Śmierć chłopaka wywołała falę oburzenia w Stanach Zjednoczonych, a w samym St. Louis doszło do gwałtownych protestów, które przerodziły się w zamieszki na tle rasowym. Kilka dni temu w mieście ponownie biały policjant zastrzelił czarnoskórego nastolatka. Według policji w tym przypadku to chłopak pierwszy zaczął strzelać do funkcjonariusza. To będzie ich pierwszy występ na dużej scenie. Więźniowa z Nowego Sącza zagrają w sztuce Emigranci Sławomira Mrożka. A to wszystko w ramach 18. jesiennego festiwalu teatralnego. Do teatralnego debiutu przygotował ich dyrektor festiwalu Janusz Michalik. Warte to jest moim zdaniem do zaprezentowania takiej publiczności, jaką mamy na festiwalu jesiennym. Miłośników teatru, którzy przychodzą na festiwal po to, żeby zobaczyć świetne propozycje. Nie tylko oczywiście, żeby się rozerwać, ale żeby się zastanowić też nad życiem, nad rzeczywistością, nad sobą. I mam nadzieję, że ten nasz spektakl da im taką pożywkę. To także wyróżnienie dla samych więźniów, dodaje Dariusz Janik z Zakładu Karnego w Nowym Sączu. Dla wszystkich jest to jakiś rodzaj próby. Zależy nam na tym, żeby był efekt artystyczny i mam nadzieję, że taki będzie. Naszym celem jest przede wszystkim zmienianie ludzi. I myślę, że teatr jest takim sposobem wpływania na ludzi i uświadamiania im, w jakim miejscu są i w jakim miejscu mogliby być. Początek spektaklu o 17, a kolejny serwis w Trójce w samo południe. Zapraszamy. Porter Trójki czeka na informacje od Państwa. Telefon 22 333 33 99 lub e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. W całym kraju może się chmurzyć, a na północnym wschodzie także przelotnie padać. Na termometrach w Trójmieście 15 stopni, w Bydgoszczy 18, w Warszawie 21, w Białymstoku 22. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne.

Jak zmierzyć chaos? Wszystko, co się dzieje, zmierza do tego, żeby zwiększyć nieporządek. Jak odkryć Amerykę? Cechą niezbędną to jest jednak pasja. Pasja świata, głód poznawania czegoś, co jest za rogiem ulicy, za lasem, za horyzontem. Taki jest dzisiejszy zestaw pytań. Odpowiedzi tradycyjnie proszę przysyłać pocztą elektroniczną na adres znaki@polskieradio.pl lub za pomocą krótkich wiadomości tekstowych pod numer 71335. No to zaczynamy. Albo nie. Niechże jeszcze mi Państwo odpowiedzą na jedno dręczące mnie pytanie. Czy ja śnię? Lewandowski, Piszczek, koniec! Wygrywamy! Polska ma po dwóch meczach eliminacji Euro 2016 6 punktów. Jak to się stało? Kto wie, niech pisze na przykład na naszej stronie facebook.com/znaki zapytania. I found an open door. I'm on my way. And think of love once more. I'm on my way. Precious time on your own. See more than you care to say. And the mist falls away. I'm on my way. At times I've tried to feel. I'm on my way. With the thoughts I try to steal. I'm on my way. Left forgotten light. I'm on my way. To są znaki zapytania, w których dziś pytamy. Po co to wszystko? Ale co, w ogóle? A to tego nikt nie wie. Pogodziłem się z tym, że nie znajdę odpowiedzi. Żeby jakoś egzystować. Żeby mieć swój cel w życiu. Wie pan, nikt nie wie, wszyscy sobie od wieku zadają to pytanie. Nikt nie wie, po co to wszystko. Pan sobie musi sam odpowiedzieć na to pytanie. Pan sobie jakoś odpowiada na nie? Próbuję i chyba na tym polega życie, wie pan. Jakie są odpowiedzi do tej pory? Satysfakcjonujące czy niekoniecznie? Ostatnio niesatysfakcjonujące, bo nie umiem znaleźć odpowiedzi, ale szukam całe życie. To wszystko od początku. Ale po co? Po co? Nie rozumiem. Po co? Żeby rozwijać wstęgę świadomości nieustannie, żeby wstęga wyobraźni ciągnęła się i płynęła jakby strumieniem. No tak, a pan Antoni twierdzi, że też zna odpowiedź na nasze pierwsze pytanie. To wszystko po to, żeby raz w życiu zobaczyć, jak wygrywamy w nogę z Niemcami, pisze. Każdy ma swoją odpowiedź. Można ją wysłać na znaki@polskieradio.pl lub pod numer 71335. Owszem, pytanie o to, po co to wszystko, może się wydawać pretensjonalne, naiwne, a nawet dziecinne, ale czy rzeczywiście takie jest? Zapytaliśmy o to kilku znanych filozofów, m.in. profesora Jacka Hołówkę. Znaczy jest to zabawne, dlatego że wiąże się z anegdotą. Wiele lat temu Bertrand Russell miał pogadankę w BBC i potem się spieszył do Cambridge, bo to w Londynie nagrał tę rozmowę. Wsiadł do taksówki i powiedział, że prosi na chyba Paddington Station. I wtedy taksówkarz obejrzył się. Ja znam pana głos. Pan przed chwilą mówił coś przez radio, prawda? Russell mówi tak. A wtedy taksówkarz do niego. Mr. Russell, what is it all about? Czyli panie Russell, o co tu właściwie w tym wszystkim chodzi? I Russell dał się na chwilę zbić z tropu, ale potem bardzo pięknie przedstawił sens świata. Więc pytanie jest ambitne, mądre i ma wspaniałe precedensy. Ja tak pięknie jak Russell powiedzieć na pewno nie potrafię, ale po co jest to wszystko? To jest ciekawe pytanie. Mnie od razu się przypomniało takie pytanie, które stawia Leibniz. Profesor Magdalena Środa. Dlaczego istnieje raczej coś niż nic? I to jest, zdaje się, pytanie z tego rzędu, bo to jest takie pytanie chyba o sens naszego bycia tu i teraz. Jedno z najciekawszych i najważniejszych pytań metafizycznych. Profesor Tadeusz Gadacz. Z perspektywy przyrody człowiek jest istotą zbędną, z perspektywy historii każdy z nas jest istotą zbędną. Pewnie kiedyś, jak nas nie będzie, to też sobie świat bez nas poradzi. I to oczywiście rodzi pytanie, po co człowiek żyje, czy ma jakiś sens z tym związany, czy to jest tak, jak kiedyś powiedział socjolog Georg Simmel, że każdy człowiek, kiedy się rodzi, to ma z góry tylko dla siebie określone drzwi, przez które powinien przejść. I albo on przez nie przejdzie, albo nikt przez nie nie przejdzie. One zostaną zamknięte zawsze. My będziemy przechodzili przez cudze, bo się pomylimy. Jesteśmy, jak mówią niektórzy egzystencjaliści, wrzuceni w ten świat, skazani na własną wolność, od której nie możemy uciec. A wcale nie jest ona przywilejem, tylko można powiedzieć udręką, bo ciągle tak naprawdę, gdybyśmy żyli życiem autentycznym, jesteśmy zmuszeni wybierać. Nic nie ma sensu, nie ma horyzontu wartości. Właściwie jedynym wyjściem z tej mrocznej, trochę nihilistycznej sytuacji jest takie stanowisko, które reprezentował Jaspers, czyli żeby autentycznie przeżywać, zwłaszcza sytuacje, które on nazwał granicznymi. Wtedy jakby dochodzimy do podszewki naszego istnienia i wiemy, jaki jest jego sens. Myślimy, że i to wszystkie nauki, i w tej chwili filozofia także, jest przekonana o tym, że napędzani jesteśmy całym szeregiem przyczyn i nawet wedle pewnych filozofów, którzy gotowi są przyjąć, że człowiek jest także pewnego rodzaju bardzo skomplikowanym automatem i jest białkowym urządzeniem typu komputerowego, to nawet ludzie nie są w stanie realnie dążyć do jakiegoś celu. Cel jest tylko takim naddatkiem, sztucznie wyobrażonym przez mózg podczas próby realizacji tych skutków, do których jesteśmy przymuszeni. To Pascal o tym pisał, że drzewo nie zna swej nędzy, kiedy jest ścinane i być może lepiej byłoby człowiekowi nie mieć świadomości i nie myśleć, bo wtedy by swej nędzy nie znał. Ale tam, gdzie tkwi właśnie w myśleniu źródło tej naszej słabości i nędzy, jednocześnie w nim tkwi źródło ludzkiej wielkości, o którym mówi Pascal. Dlatego nazywa człowieka chlubą i zakałą wszechświata, że jest zdolny do rzeczy najgorszych i największych, że ma świadomość swojej nędzy, ale jednocześnie mając tę świadomość może coś swoim życiem zrobić. W ten sposób życie dla człowieka staje się zadaniem. Prawda? My nie zachowujemy się tak jak pień drzewa rzucony na rzekę, który musi płynąć z nurtem, tylko jeżeli uznamy to za sensowne, to może płynąć pod nurt, pod prąd. Ludzie nie zadając sobie w ogóle pytań, tylko ulegając tej takiej codziennej rutynie, na tej konsumpcji, że muszę mieć jedno dobro, drugie, wymienić jedno na drugie, zapominają, że świat nie składa się z dóbr, które mogą w każdej chwili zniknąć, jakby coś się stało. Trzeba zachować po prostu w tym wszystkim proporcje, no ale też pamiętać, nie jesteśmy sami na tym świecie i sens naszego życia zależy również od innych. powinniśmy ze wszystkich sił wierzyć, że jesteśmy zdolni do stawiania sobie celów, że nie jesteśmy automatami. Nawet gdyby się okazało, że jest to złudzenie, bo jesteśmy automatami, to na pewno jesteśmy automatami tak skomplikowanymi i mającymi tyle sprzężeń zwrotnych, że nasza zdolność planowania wydaje nam się całkowicie realna. To nie jest żadne urojenie. Sens życia to jest nic innego jak pewien ład w życiu. Tak jak w zdaniu gramatycznym. Jest ono sensowne wtedy, kiedy jest odpowiednio zbudowane. Jak osiągnąć ten ład? Otóż trzeba wybrać sobie jakiś cel. Przy czym cel może być byle jakim celem, ale może być też celem godnym człowieka. Można przez całe życie zbierać, nie wiem, jakieś figurki albo białe, okrągłe kamienie i to też porządkuje życie. Natomiast można sobie postawić taki cel, który będzie dalekosiężny, zawierał w sobie nieco inne cele, ale będzie osiągalny. Najczęściej udaje nam się osiągnąć wszystko, co nie wykracza w sposób jawny poza granice ludzkich możliwości. I to, że umiemy sobie postawić takie cele, jest dla nas w sensie praktycznym całkowicie wystarczające. Hillary Putnam udowodnił już wiele lat temu, że nie istnieje żadna maszyna, która jest w stanie przewidzieć wszystkie swoje przyszłe stany. Bo żeby przewidzieć swoje przyszłe stany, musiałaby mieć więcej stanów operacyjnych niż liczba, którą ma do dyspozycji. Wobec tego sami dla siebie zawsze będziemy jakąś zagadką. Są pytania, które my stawiamy, ale są też takie pytania, które nas stawiają pod znakiem zapytania. I są takie momenty w życiu człowieka, w których czy chcemy, czy nie, to ich doświadczamy. Te sytuacje to cierpienie, wina, śmierć. Nie można ich oddalać od siebie, trzeba jakby wejść w nie do samego środka. To nadaje może nie optymistyczną wizję tego świata, ale pewno jakiś sens, chociaż nie jest to sens radosny. To, co jest charakterystyczną cechą naszych czasów, to jest przesunięcie się okresu wieku, w którym takie pytania sobie stawiamy, dlatego że kiedyś takie pytania stawiali sobie 18-latkowie, którzy po maturze byli dojrzali do studiowania filozofii, prawda? Młodzi ludzie przyjeżdżali do Edmunda Husserla z całej Europy, a w tej chwili mam wrażenie, że wiek tych pytań pojawia się gdzieś po 30, około 40, kiedy ludzie już wiele przeżyją, wiele doświadczą. Czasami im się świat rozsypie, jak kulisy dekoracji teatralnej. Wtedy, kiedy ludzie osiągną już jakąś stabilizację rozwoju własnego, kariery także życiowej, wtedy ich z różnych powodów te pytania dopadają. Albo nudy, prawda, albo pytania co dalej, albo niezrozumienia świata. No i nagle zaczynają próbować sobie ten świat uporządkować i odpowiedzieć na te pytania, bo po prostu no, trudno dalej bez takiej odpowiedzi żyć. W płynnej nowoczesności człowiek tym bardziej potrzebuje punktów oparcia i wcześniej czy później, aktualnie trochę później niż przedtem, zdajemy sobie z tego sprawę i takich punktów oparcia szukamy. Szukanie jakiegoś ładu jest po pierwsze mniej kłopotliwe niż szukanie ciągle różnych doraźnych przyjemności, zwłaszcza, że wiemy o tym doskonale. Przyjemności się jakby nasycają. Kiedyś trafienie, pamiętam to świetnie, nie wszyscy słuchacze to pamiętają, na kawałek żółtego sera bez kartki było radością znacznie większą niż mój, nie wiem, wyjazd na weekend do Madrytu dzisiaj. Więc żeby szukać przyjemności, to chyba głupia metoda. Myślę, że największy problem mają ci, którzy widzą sensowne życie w konsumpcji. To jest największa pułapka. Ona trafia oczywiście wszystkich nas, którzy żyjemy w społeczeństwach konsumpcyjnych, ale ona też dotyka kobiety i w większym stopniu teraz mężczyzn, kiedy wierzą w to, że prawdziwe szczęście polega na tym, żeby być młodym, pięknym, nie starzejącym się. To są rzeczywiście destrukcyjne pułapki. To jest najbardziej marny sposób życia i najbardziej stracona okazja do tego, żebyśmy spędzili życie jak człowiek właśnie. Jeśli mówimy sobie, jestem ze wszystkiego zwolniony, to znaczy niech mną kieruje los. Chcę być jak liść na wietrze. Jak się pojawi okazja, wykorzystam. Jak nie będzie okazji, na ślepo pójdę w jakieś nowe miejsce. Człowiek, który jest patentowanym oportunistą, nie jest w stanie konstruować sobie dobrego planu życiowego i wszystko, co chciałby zrobić, rozpada mu się w rękach i właściwie nie można wychwycić, jaki jest sens jego życia. Całkowicie akceptuje fakt, że jakieś okoliczności zupełnie przypadkowe zmuszą go do zachowań, których skądinąd sam by nie wybrał, gdyby się nad tym nie chciał zastanowić. To prawda, że żyjemy bezrefleksyjnie, dlatego że my żyjemy w ten sposób, iż kosztem życia urządzamy sobie życie. Nad wartości życia stawiamy wartości materialne czy wartości techniczne i wydaje się nam, że jak sobie życie urządzimy, to wtedy dopiero będziemy żyli, ale wtedy się okazuje, że życia już nie ma, że ono minęło. Ale na szczęście są różnego rodzaju sytuacje takie, w których te znaki zapytania dotyczące sensu same nas dopadają. No i dziś właśnie znaki zapytania dopadły Państwa z pytaniem, po co to wszystko? Pani Milena odpowiada na nie na facebook.com/znaki zapytania. Odpowiada krótko. Po nic. I o to właśnie chodzi. A pani Dorota dodaje, czy otrzymując dar zastanawiamy się, po co i dlaczego został nam ofiarowany? Czy dar jest po to, by rozważać cel i przyczynę, czy po to, by się nim cieszyć? Problem tkwi w pytaniu, a nie w odpowiedzi. Z kolei pan Paweł odpowiada na inne pytanie, mianowicie na to, co się wczoraj stało na Stadionie Narodowym. Kolejny cud nad Wisłą. Brawo. Tak trzymać. Oj tak. Proszę pisać na znaki@polskieradio.pl lub wysyłać krótkie wiadomości tekstowe pod numer 71335. Troubled by the emptiness, destroy the middle, it's a waste of time. From the perfect start to the finish line. And if you're still breathing, you're the lucky ones, 'cause most of us are heaving through corrupted lungs. Setting fire to our insides for fun, collecting names of the lovers that went wrong, the lovers that went wrong. To są znaki zapytania, w których dziś pytamy między innymi o to, a ze mną w studiu gość, pani dr Joanna Heitman, psycholog. Dzień dobry. Dzień dobry. Da się normalnie, zdrowo, szczęśliwie funkcjonować bez odpowiedzi na to pytanie? Psychologia mówi, że jednak nie da się bez odpowiedzi na to pytanie funkcjonować zdrowo, dlatego że takie ładne określenie funkcjonuje w psychologii, że jesteśmy jako ludzie poszukiwaczami sensu. I bez względu na nasze wykształcenie, przygotowanie, satysfakcję z życia, bez której jednak w ogóle bardzo trudno jest egzystować, nie popadając w depresję, możemy osiągnąć tylko wtedy, jeżeli sobie subiektywnie, po swojemu, nadamy temu naszemu życiu i aktywności sens. I te sensy oczywiście mogą być bardzo różne. One mogą być bardzo takie przyziemne, niektórzy by powiedzieli, bo są związane, powiedzmy, z najbliższą rodziną, z jakimś poświęceniem dla dzieci, bliskich, rodziny. Mogą być bardzo takie wysokie motywy, czyli związane z, nie wiem, poczuciem dawania czegoś jakiejś większej grupie, światu, historii, dziejom, no przeróżne. I skala też nie ma znaczenia. Ważne jest, że każdy z nas, bez względu na płeć, wykształcenie, środowisko, potrzebuje takiej swojej odpowiedzi. Jeżeli z jakiegoś powodu tracimy tę odpowiedź, bo tak się zdarza, że coś się wydarza takiego w naszym życiu albo w nas samych, że no dalej, jak to mówił Stephen Covey, wspinamy się po drabinie bardzo szybko, tylko zaczynamy mieć wrażenie, że ta drabina jest jakby przystawiona nie do tej ściany, do której na którą chcieliśmy się wspinać, i tracimy to poczucie sensu. To zazwyczaj kończy się źle albo bardzo źle. Kiedy mówię źle, to na przykład takim czymś jest stan depresji różnego rodzaju. Viktor Frankl, i to wcale już nie współczesny nam obecnie, bo zmarły, a piszący w latach powojennych psycholog, pisał o terapii sensu. Całą taką koncepcję stworzył, w której pokazywał, co się dzieje z człowiekiem, z całymi nawet społeczeństwami, kiedy tracą to poczucie sensu. Jest coś takiego widocznego. To dla mnie jako psychologa, ale też i socjologa, że my mamy trochę kryzys sensu w naszym kręgu kulturowym. No właśnie, to chyba jest dość powszechne spostrzeżenie, że tych osób, które mają drabinę przystawioną do nie tej ściany, do której powinny albo chciałyby ją przystawić, przystawioną ją mają i żyją, wspinają się jakby bez tego pytania o sens, cel, treść. Dlaczego? Znaczy, tu można by się przyjrzeć trochę naszej kondycji jako w ogóle całym społeczeństwu zachodniemu. Ja mam parę takich, no, hipotez, nazwijmy to. Jedna oczywiście, no, jest taka dosyć prosta. No, żyje nam się coraz lepiej, wygodniej, w sensie jakiejś takiej jakości życia, no, codziennego komfortu życia. Co oczywiście powoduje, że w takiej drabinie naszych potrzeb my potrzebujemy właśnie czegoś więcej niż tylko zaspokojenia tych potrzeb podstawowych, no, pożywienia, odpoczynku. Nie wystarczy nam takie zainteresowanie dniem tylko bieżącym, ale właśnie, no, chcemy też troszkę odpowiedzi wyższych, mamy tych motywów wyższych. I tu zaczyna się trochę kłopot, ale też drugą rzeczą jest, że trochę na przykład zagubiliśmy duchowość. Powiem wprost, tak, no, gdzieś ludzie przestali się w takiej tradycyjnej religijności odnajdywać, a okazuje się, no i oczywiście gdzieś w naszym materialistycznym, takim dominującym światopoglądzie, wydawałoby się, że cała ta sfera właściwie, no, ona jest gdzieś już taka starodawna, może już człowiekowi XXI wieku niepotrzebna. A tymczasem okazuje się, że nie, że no przynajmniej tak jak to widzą, no, większość psychologów, też mamy w sobie tą część duchową i tam zresztą się też znajdują te odpowiedzi egzystencjalne, między innymi po co to wszystko. I jeżeli ta sfera duchowa jest pusta, to też bywa kłopot, bo jeżeli nie znajdziemy sobie odpowiedzi na pytanie po co to wszystko, w czymś takim bardzo właśnie nawet doczesnym, gdzieś wśród najbliższych, gdzieś w społeczności, no to gdzie? Dla człowieka, który tą sferę duchową rozwija, czy człowieka religijnego, choć to nie zawsze to samo, taką odpowiedź jest po prostu łatwiej znaleźć i ta część duchowa nadaje sens egzystencji. A jeśli tej odpowiedzi nie szukamy, tylko pędzimy pod górę, trzymając się tego porównania po tej drabinie, to w końcu zadajemy sobie, łapiąc się za głowę, pytanie, po co to wszystko, ale w zupełnie innym sensie, takim negatywnym, że to było nic nie warte właściwie. No to już jest objaw właśnie depresyjny i to łapie nas i depresja jest ewidentnie takim znakiem czasów w jakimś sensie. Natomiast... To jak z tej drabiny zeskoczyć, zanim będzie za późno, orientujemy się, że to jest droga nie po tej ścianie, po której powinniśmy się wspinać. To wcale nie jest takie proste, dlatego że wbrew pozorom wydaje nam się, że jesteśmy tak niezwykle wolni w takim nowoczesnym społeczeństwie XXI wieku. Otóż no, moja teza jest, że nie jest tak. Czy wbrew pozorom w wielu aktywnościach naszych zawodowych, edukacyjnych, ba, nawet tych związanych z wolnym czasem, turystyką, podróżowaniem i tak dalej, jesteśmy bardzo szybko, kiedy zaczynamy tę aktywność, jakby wtłoczeni w taki taki już gotowy, nie wiem jak to dobrze nazwać, tak byśmy tak wpadali w taką rurę, która już nas prowadzi prosto wyznaczoną ścieżką, taki jedyną mechanizm. Słuszną szynę. Tak, i pędzimy tym pojazdem na tyle też szybko i no popędzani bieżącymi zadaniami, że zanim się zorientujemy, to już po tej drabinie czy tym pojazdem zajechaliśmy już bardzo daleko. Wtedy jest trudno też się wycofać. Wtedy już poczyniliśmy jakieś zobowiązania. Wtedy też chcemy być konsekwentni. No ale też obserwuje się. I to wcale nie tak rzadko dzisiaj, że ludzie gwałtownie dosyć zmieniają swój styl życia, swoją karierę zawodową. Słusznie? To czym się zajmują. Oni to ocenią, czy słusznie. Natomiast samo działanie wydaje mi się, że jest godne pochwały o tyle, że jeżeli mamy szansę uratować nasze życie, w sensie to poczucie sensu, no to róbmy to, póki jest czas. I przejąć stery nad tą drezyną, tudzież przestawić drabinę samemu. Tak jest. Czasem wymaga to przestawienia takiej mentalnej zwrotnicy na tych torach. O tym mówiła specjalistka wcale nie od kolei, a nie od prac budowlanych, doktor psychologii Joanna Heitmann. Dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękuję. To pytanie, kim jestem i czy jestem zwycięzcą, polscy piłkarze po wczorajszym spotkaniu mogą sobie zadać chyba w zupełnie innym kontekście. I zupełnie inaczej możemy my na tę drużynę spojrzeć, bo do tej pory ciągle mówiliśmy coś o szwajcarskim serze, o dziurawej obronie, o chaosie. A teraz, no właśnie, teraz trochę o chaosie, bo zmieniamy temat. Jak zmierzyć chaos? jest niezmierzalny chyba, wie pan? A to jest teoria odpowiednia do tego, teoria chaosu i tym się właśnie zajmuje, no. Jak zmierzyć chaos? Nie mam pojęcia. Ja nie wiem, jak się to zabrać, wie pan, nie wiem, czy jest chaosometr, czy coś takiego. Nie za bardzo umiem się to zabrać. Wiem, że przytłacza mnie chaos. Wchodząc w sam środek chaosu i wtedy rozłożyć ręce, tak, ale też tak. W radiu nie widać. Wiem, że w radiu nie widać. O to właśnie chodzi, bo chaosu nie widać, więc tego też nie powinno być widać. Trzeba wejść w sam środek i poczuć to umysłem. No po co rozkładać ręce w takim razie? Żeby mieć jakąś wizualizację. A ze mną pan dr Łukasz Badowski z Centrum Nauki Kopernik. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. To da się jakoś zmierzyć miarę chaosu? Zdecydowanie. Mierzenie chaosu czy nieporządku to jest chyba jedna z najpowszechniejszych i jedna z najfundamentalniejszych rzeczy w całej fizyce. Miarą chaosu jest tak zwana entropia. I entropia to jest jedno z podstawowych pojęć w fizyce i na nim opiera się bardzo, bardzo wiele różnych ważnych zjawisk, wytłumaczeń, teorii. Wiele ważnych, podstawowych zjawisk fizycznych opiera się na bałaganie. Zdecydowanie. Wszystkie zjawiska fizyczne dążą w ogólności do większego bałaganu. I taka jest fundamentalna zasada zwana drugą zasadą termodynamiki. Wszystko, co się dzieje, zmierza do tego, żeby zwiększyć nieporządek. Jeżeli chcemy odwrócić ten trend, czyli wprowadzać porządek, uporządkowywać cokolwiek, musimy na to wydać energię, ale nawet wtedy, kiedy coś porządkujemy, coś innego będzie coraz bardziej nieuporządkowane. To znaczy możemy porządkować jakiś mały fragment rzeczywistości kosztem zwiększenia nieporządku gdzie indziej. Ale na przykład? Na przykład, no, w wypadku najprostszym to jest silnik cieplny, czyli taki silnik jak na przykład w samochodzie, silnik benzynowy, zresztą może być silnik parowy, jak w lokomotywie. One wszystkie działają wedle tej samej zasady. Jest grzejnik, jest chłodnica. Transportujemy ciepło z grzejnika do chłodnicy w ten sposób, wykonując pewną pracę. Kosztem tego procesu jest produkowanie nieporządku. Uporządkowanie wzrasta w jednym miejscu, pojawia się uporządkowany ruch, który wykonuje pracę, ale tym samym wzrasta nieporządek, ponieważ chłodnica coraz bardziej się ogrzewa. Generalnie rzeczy chłodne są bardziej uporządkowane, ciepłe mniej uporządkowane. To znaczy, że proces ten produkuje entropię, czyli nieporządek. Jak tę entropię zmierzyć? Czyli jak zmierzyć chaos? Wracamy do pytania wyjściowego. Na początek wyobraźmy sobie coś małego i prostego. Układ 5 monet. Monety mają orła i reszkę. Możemy je ułożyć tak, że wszystkie leżą reszką do góry na stole. To jest bardzo uporządkowany układ. Możemy zrobić tak, że niektóre z nich mają reszkę, niektóre orła. Wtedy takich kombinacji jest bardzo dużo. I te kombinacje są mniej uporządkowane. Entropia to jest miara ilości takich stanów uporządkowanych lub nie, dokładnie logarytm z tego. Więc jest to funkcja, która rośnie w miarę tego, jak rośnie ilość stanów nieuporządkowanych. No i wiemy, że jeżeli ułożymy na stole monety tylko reszkami do góry, a potem zaczniemy stukać w stół od dołu, no to niektóre monety się wywrócą. No ale dalsze stukanie nie prowadzi do uporządkowania, tylko mieszają się między sobą stany nieuporządkowane. I to jest właśnie druga zasada termodynamiki, która mówi, że jak wystartujemy od stanu bardzo uporządkowanego, jest bardzo mało realizacji tych stanów, jest mało sposobów, na jakie można coś uporządkować. Natomiast chaosu jest wiele różnych rodzajów, w związku z czym jak już do niego dojdziemy, to nie możemy z niego wyjść. Musielibyśmy teraz wziąć ręcznie każdą monetę z osobna i podwracać, no ale to jest proces, który wymaga dużo energii, wymaga zewnętrznego czynnika. No i tak działa cała natura. W takim razie, myślę, że wielu słuchaczy to pytanie sobie zadaje. Czy da się jakoś zmierzyć poziom bałaganu na przykład w ich pokoju, w ich miejscu pracy, w korytarzu, w garażu, na podwórku? To jest trudniejsze, dlatego że istnieje bardzo wiele różnych sposobów ułożenia rzeczy, na przykład na biurku. Dla prostych układów to jest bardzo prosta miara. Dla trudniejszych układów stosuje się miarę związaną z pojęciem informacji. To znaczy możemy na przykład mierzyć, ile czasu potrzeba na znalezienie czegoś. Informacja i entropia są ze sobą bardzo blisko związane, w związku z czym na przykład można mierzyć chaos, czy nieuporządkowanie w melodii. Melodia muzyczna to jest na ogół coś, co jest uporządkowane, czyli coś, co niesie ze sobą informację. W miarę kiedy nutki nam się rozkładają losowo coraz bardziej, tracimy poczucie, że jest to melodia. Zaczyna to być szum, czy jakiś bezsensowny ciąg dźwięków. No i okazuje się, że wtedy mierząc ilość informacji, widzimy, że ta ilość informacji spada, czyli entropia rośnie. Innymi słowy, są metody mierzenia entropii, czyli tego nieuporządkowania, także w takich złożonych układach, w tekście, w melodii, w wypowiedzi, w obrazie. Możemy spróbować zrobić coś takiego, żeby robić zdjęcia uporządkowanego biurka i biurka nieuporządkowanego. I być może jest tak, że zauważymy, że zdjęcie uporządkowanego biurka zawiera w jakiś sposób więcej informacji, znaczy rzeczy są lepiej poukładane, a biurko nieuporządkowane jest chaotyczne. W związku z czym zdjęcie będzie bardziej zbliżone do przypadkowego rozkładu plam. Pewnie w ten sposób dałoby się z grubsza zmierzyć, które układy biurek są uporządkowane, które nie. No aczkolwiek to wcale nie oznacza, że to jest wygodne. Mnie na przykład najlepiej pracuje się na zabałaganionym biurku. Właściwie to nie jest zabałaganionym, tylko na którym występuje entropia o wysokiej skali. Na biurku, na którym jest duża entropia. W każdym razie dużo lepiej to brzmi niż powiedzieć mam bałagan na biurku. Mam biurko o dużym stanie entropii. Tak, można tak powiedzieć, aczkolwiek to niczego nie wyjaśni. Ale o ile lepiej brzmi. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. A my wracamy do pytania pierwszego. Po co to wszystko? To po to, żeby kochać, żeby zdążyć dać jak najwięcej siebie drugiemu człowiekowi, pisze pani Dorota. A kolejna, trzecia już dziś pani Dorota, wyznaje w podobnym tonie. Za tydzień wylatuję do Anglii szukać lepszego życia. Dopiero teraz widzę, jak dużo ta rozłąka kosztuje moich bliskich. Jaka jestem dla nich ważna, to stanowi o sensie mojego bycia na ziemi. To wszystko jest dla innych. Z kolei inny słuchacz odpowiada, chyba dość zrezygnowany. Po co to? Skazano mnie na to. Ja wiem, ale nie powiem, pisze zaś pan Witold. Każdy musi sam znaleźć odpowiedź. A jak już znajdzie, to może ją wysłać do nas. Proszę pisać na znaki@polskieradio.pl lub wysyłać krótkie wiadomości tekstowe pod numer 71335. A teraz zmieniamy temat. Dokładnie 522 lata temu, 12 października 1492 roku, Krzysztof Kolumb dopłynął do Bahamów. I dlatego właśnie dziś pytamy. Jak odkryć Amerykę? Wiąże to właśnie z odkryciem po co to wszystko. Tak? Dla mnie to jest odkrycie Ameryki. Jak odkryję, to będę mógł mówić, że odkryłem Amerykę. Nie interesuje mnie Ameryka. Została odkryta. Nie interesują mnie ludzie stamtąd, nie interesuje mnie Ameryka, kultura mnie interesuje tylko, co tam się dzieje. No, dobre pytanie, wie pan, no pewnie się trzeba wyprawić w drogę do Indii i wierzyć w to, że po drodze się coś trafi takiego. Tak to było do tej pory. Myślę, że istotną rolę będzie tu grał kardamon, trochę Indii i trochę statku, bo ostatnio podobno odkryli odłamki Santa Marii na dnie oceanu. Myślę, że to by nam pomogło najbardziej. Trzeba spytać Kolumba. Chyba już za późno. Nigdy nie jest za późno. Oj, chyba mogłoby być jednak trudno. Ale ja, żeby odpowiedzieć na to pytanie, wcale nie musiałbym odkrywać przecież Ameryki. Wystarczyłoby zagadnąć redakcyjnych kolegów na korytarzu. Wszak nie tak dawno pan Kuba przepłynął samotnie Atlantyk szlakiem Kolumba właśnie, a i Tomek Gorazdowski trochę, nawet spore trochę, Ameryki przejechał na motocyklu. A kilkanaście dni temu w podobną podróż udał się kolega z redakcyjnego pokoju, Łukasz Korusta. W towarzystwie Kai Hajduk postanowili przez pół roku przejechać kontynent, a właściwie kontynenty, od Alaski aż po ziemię ognistą, bez własnego środka lokomocji. Dopadłem ich przemierzających Kanadę autostopem, wielką ciężarówką. Jak odkryć Amerykę? To chyba w naszym przypadku okazuje się bardzo proste. Ja w pierwszej kolejności odkryłam Australię. W zeszłym roku miałam gościa z Australii i siedzieliśmy w kuchni, gdzie mam na ścianie powieszoną wielką mapę świata. No, na co dzień niespecjalnie ją analizuję, bo to jest po prostu element dekoracji, ale kiedy znaleźliśmy Australię na mapie, zorientowałam się, że ona jest tak duża, że po prostu nawet większa niż Europa. I w całym takim moim naiwnym przekonaniu, że dużo jeżdżę, okazuje się, że w zasadzie mam zjeżdżony tylko taki delikatny ułamek całego świata. Wtedy zaczęłam się tej mapie tak bardziej przyglądać. No i odkrycie Ameryki to było po prostu objawienie. Wtedy stwierdziłam, że koniecznie trzeba tam jechać i zadzwoniłam do Łukasza. No właśnie, potem było kupienie biletów, no i co, przylecieliśmy, poznawaliśmy ludzi przede wszystkim, czyli nie warto zamykać się w aucie tak jak większość Amerykanów, tylko uśmiechać się, mówić hi, how are you? Sztuczny uśmiech numer 5 czasem się przydaje. Warto też zajrzeć do internetu. Couchsurfing jest bardzo pomocny, czyli poznawanie ludzi w taki sposób. No i wystawienie kciuka na poboczu. Okazuje się, że na Alasce z transportem publicznym jest bardzo kiepsko, czyli autostop jest jedyną możliwą drogą transportu, jeśli się chce przemieszczać, a nie ma się swojego. Więc takie sposoby bardzo, bardzo, bardzo nam pomogły. Myślę, że to jest nasz sposób na odkrywanie Ameryki, ale my też ułatwiamy poznawanie tej Ameryki samym Amerykanom. Dzięki nam poznają nie tylko Europę, ale też poznają swój własny kraj, ponieważ chcą się zaprezentować jak najlepiej. Więc na przykład pokazują nam różne zakątki w swoich miejscowościach, gotują dla nas, więc też bardzo ich to cieszy, że dla nas to jest taka gigantyczna atrakcja i taka egzotyka w jakimś sensie. No i gotują dla nas rzeczy, które dla nich może wydają się takie powszednie, a dla nas są bardzo egzotyczne, no bo w jaki inny sposób moglibyśmy zjeść kawałki wieloryba, łosia albo przed chwilą złowionego łososia? Wyjazd do Ameryki taki odkrywczy, jest wakacjami all inclusive, to znaczy pakiet jest tak obszerny i tak nieprawdopodobny i zupełnie nieprzewidywalny, że w zasadzie może się tam znaleźć wszystko, na przykład 3 doby siedzenia w ciężarówce z naszym autostopowym kierowcą. No właśnie, bo kto by przewidywał, że będziemy jechać od 55 godzin tirem przez Kanadę. Zrobiliśmy już prawie 2500 kilometrów z Ronem. Ron, say hi to Polish Radio. Hi, this is Ron Saracen. I'm a highway truck driver. We covered 24 to 2500 kilometers in the last 3 days together. We're about 100 kilometers from Vancouver right now. To Łukasz Karusta, Kaja Hajduk i ich nowy znajomy z wielkiej amerykańskiej ciężarówki pędzącej autostradą do Vancouver. Jeśli chcieliby Państwo śledzić ich, przyznam, że bardzo ciekawe podróżniczo-reporterskie właściwie relacje z podróży, proszę odwiedzić blog thetwopoles.wordpress.com. Link właśnie teraz. Klik pojawia się na naszej stronie facebook.com/? Znaki zapytania. A ze mną pan Jacek Pałkiewicz, podróżnik, odkrywca między innymi źródeł Amazonki, człowiek, o którym powiedziano, że gdyby urodził się w czasach Kolumba, to Ameryka Łacińska mówiłaby po polsku. Dzień dobry. Dzień dobry. To dokładnie Aleksander Gucowaty do mojej książki Pasja życia, tak się wyraził. Co trzeba mieć? Kim trzeba być? Czego chcieć, żeby zostać odkrywcą? Ja myślę, że taką podstawową tutaj cechą niezbędną to jest jednak pasja. Pasja świata, głód poznawania czegoś, co jest za rogiem ulicy, za lasem, za horyzontem. To jest takie niezbędne. Mówi pan, że to jest głód. To jest coś, czego się chce, czy to jest mimowolne? Coś takiego, jakby to powiedzieć, zwierzęcego, co popycha nawet czasem wbrew naszej woli do poznawania świata, do zdobywania. To trochę to, co pan zaczyna mówić, bo ten głód niestety wiąże się z narkotykiem, że to się zaczyna od małych kroków, a potem już te kroki należy przedłużać, dlatego że już brakuje tej dawki coraz większej, no i ta pasja cały czas gdzieś tam rośnie. I wszystko jest w głowie. Mózg dostaje jakieś substancje i się uzależnia. Podstawowa rzecz, oczywiście, jak mówimy o odkrywaniach, o podróżach, o eksploracjach, no to po drodze napotykamy mnóstwo przeróżnych przeszkód i jeśli nie ma głowy, jeśli nie ma silnej woli, to mięśnie nie wystarczą. Można być przygotowanym niezwykle dobrze fizycznie, ale jak nie ma tego hartu ducha, tej siły woli, jak człowiek nie potrafi wykrzesać, to daleko na pewno nie zajdzie. A bierze się pod uwagę to, że te przeszkody mogą sprawić, że z tej drogi już się nie wróci? No pewnie Kolumb wypływając do Ameryki, Marek Kamiński ruszając na bieguny, a pan w poszukiwaniu źródeł Amazonki, gdzieś tam z tyłu głowy to się pojawiało, czy nie? Czy brawura, odwaga bierze górę? To znaczy to wszystko, ja na pewno nie jestem kamikadze i staram się, urodziłem się w Niemczech, w związku z tym ta pruska dokładność, organizacja gdzieś tam we krwi u mnie była od zawsze i to jest niezbędne, ale to porównanie Kolumba tutaj do czasów naszych to tak niezupełnie do końca, dlatego że ja jak się zastanawiam, kiedy Kolumb wypływał i nie zdawał sobie sprawy, gdzieś tak tylko w obłokach, że tam po drugiej stronie, że jak on płynie, to do Indii dopłynie, akurat nie w tą stronę, ale w drugą, no ale cały czas nie wiedział, co tam jest za tym horyzontem, no to jest napięcie, to musi być niezwykle no i stresujące w pewnej chwili, bo ja jak płynąłem przez Atlantyk samotnie, to jak sobie liczyłem 40 dzień, to już powinienem zobaczyć te wyspy karaibskie już tam na horyzoncie i nie ma, i nie ma, no to już tak człowiek zaczyna się niepokoić i ten stres gdzieś tam się pojawia. A Kolumb, który nie zdawał zupełnie sprawy, czy to jest 3 tygodnie, czy 3 miesiące, czy rok i cały czas gdzieś tam w to nieznane musiał płynąć. Także to są dwa trochę różne światy. Czy wielkich odkryć można dokonywać tylko na Syberii, na Saharze albo w Amazonii, czy może gdzieś za rogiem u sąsiada na podwórku też? No, odkrycia są różnego rodzaju, oczywiście, w zależności od oczekiwań, to można i za rogiem swojej ulicy też, ale jeśli już mówimy o takich prawdziwych odkryciach, to wbrew temu, co się ogólnie mówi, że to już nie ma miejsca, że wszystko zostało sprawdzone, wszystko zobaczone i przypieczętowane, to jednak tak nie jest, dlatego że głębie oceanów, kosmos, to są, jest bardzo dużo jeszcze miejsca na odkrycia i w tej nauce w ogóle w odkryciach jest tak zwykle, że jedno odkrycie ukierunkowuje na jakieś kolejne i pociąga za sobą te inne. Także ta nauka się rozwija cały czas właśnie dzięki temu, że człowiek ma tą pasję do tego odkrywania. Czy odkrywca może być każdy? Oczywiście, że każdy. Świat jest duży, nawet jeśli cały czas się mówi, że samolot skrócił dystansę, że się ten świat zmniejszył, spłaszczył nawet w tej powodzi, w lawinie informacji przeróżnych i przede wszystkim rewolucji, którą internet wprowadził, ale uważam, że każdy mając jakiś tam cel, przymierzając się do jakiegoś tematu, te swoje prywatne odkrycia na pewno może dokonać. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję panu. Powodzenia zatem. To tyle na dziś w Znakach Zapytania. Kolejne za 2 tygodnie, jak zawsze w niedzielę, jak zawsze po 11:00. Tymczasem kłaniają się państwo Iwanka Kunewa i Marcin Gutowski. Dziękujemy za udział w programie i cóż, życzymy pięknych chwil, odkryć większych i mniejszych, no i kolejnych zwycięstw. Lewandowski, Piszczek, koniec, koniec, koniec! Wygrywamy! Polska ma po 2 meczach eliminacji Euro 2016 6 punktów. Zapraszamy do reklamy. Lodówka bez jedzenia jest jak półka bez książek, las bez drzew, pustynia bez piasku, morze bez ryb. Pusta lodówka jest jak... Nie martw się. Tylko do 15 października w Saturnie zapełnimy twoją nową lodówkę. Zgarnij nawet 400 zł na zakupy w sklepie internetowym frisco.pl. Kup lodówkę Whirlpool, wysokość 193 cm, technologia szósty zmysł, klasa A++ za 2799 zł i odbierz 200 zł na zakupy we frisco.pl. Saturn, technologia tak ma. Co sprawia największą przyjemność? Zaskakujące spotkania. Podróż w nieznane. Energia, która nas pcha przed siebie. Poczuj nową energię Renault. Przyjdź na Energy Days do salonów Renault i skorzystaj ze specjalnej oferty na Renault Captur. Tylko do końca października. Nie czekaj, szczegóły w salonach Renault. Dziś Interia przedstawia. To była największa dezercja w dziejach Wojska Polskiego. Uciekło prawie 1000 żołnierzy, podoficerów i oficerów, a cała jednostka została wymazana z kart historii. Ciekawy? Jest mnóstwo tematów i wiele punktów widzenia. Sprawdź na Interii. Nowy sezon Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w nowej siedzibie. Już od października koncerty abonamentowe NOSPR, Kwartet Śląski, AUKSO, Camerata Silesia, Orkiestra Muzyki Nowej, NOSPR Kameralnie, wtorkowy klub jazzowy.